کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے جی، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہے، مضطرب قلب اور چشمے ترتا چاہیے، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، رات دل عشق میں تیرے تڑپا کروں، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا، جلوائے یار پیش نظر چاہیے، بس مدینے میں دو گز زمین دیجیے، بس مدینے میں دو گز زمین دیجیے، اور کچھ اور کچھ ناشے پہروں چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائی ہے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائی ہے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائی ہے، راہ طیبہ کا زادِ سفر چاہیے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائی ہے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائی ہے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائی ہے، راہ طیبہ کا زادِ سفر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے جی، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اپنے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. آج فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:40:34 ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگہ تار پرے ہو کرم بار بار, اپنے تار پرے ہو کرم بار بار, اپنے تار پرے ہو کرم بار بار, اپنے تار پرے ہو کرم بار بار, اذن تیبا کا بار دیگر چاہیے, اذن تیبا کا بار دیگر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. چاند رات کو خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قلب شاہ مدینہ ملا ہے, خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قلب شاہ ہے مدینہ ملا ہے, خاک مدینہ شرف مصطفیٰ کے قدم چوم. دینا دینا آپ لوگوں نے کھا لیا, باپا کو تو کھانے دو, آپ لوگوں نے کھا لیا ہے نا, آپ پیچھے ہو جاؤ نا, آپ لوگ پیچھے پریشر دو, مدینہ پیچھے ہو جائیں, باپا کھانا کھا رہے پیچھے پیچھے ہو جائیں, جو کھڑے ہو ذرا پیچھے پریشر دے, پیچھے ہو جائیں, آپ کپڑے خراب ہوں گے, اللہ نہیں آپ صاحب دے دو, دے آپ چھوڑ دو نا علی رضا بھائی, یہ ایسا نہیں, اے کسی کو اجازت نہیں, اجازت نہیں, ایک دوسرے پر گرو گے یار, آپ بیٹھے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, رمضان کا مہینہ رحمت لٹا, خطرہ کے چھین لیں گے مارا سو کوئی نہیں, ہر مہینے 3 دن سفر نہیں, یہ سچا آدمی ان شاء اللہ یہ سفر کرے گا, جذبات ہی نہیں کہ 12 مہینے سفر کروں گا, میں نے

41 6 نے مکمل امام الشیخ سجا لیا کافی برکت. سبحان اللہ. اس میں اکثر اس ٹائم میں داڑھی کی اور مدنی ہونے کی نیت بھی کرنی. اللہ استقامت بخش. بعد میں رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے بچے ان شاء اللہ آپ کی بارگاہ میں کوشش کروں گا کارکردگی بنا کر. سبحان اللہ. مریضوں کو پانی میں ڈال کر پلائیں شفا ملے گی انشاءاللہ. پوری زندگی قابل ہے جناب انشاءاللہ. پوری زندگی دے رہے ہیں. کیا بات. 3D. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ملنے کے لیے تیار ہوں. ان کو کون روکے گا؟ ان کو روکے گا اور میں ملنے کے لیے تیار ہوں. یہ ابھی ایک بڑی مشکل سے قابو آئے ہیں، کیا کروں؟ اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کی خدمت قبول کرے. میں تو سب سے ملوں، سچی بات ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ ابھی بولوں گا تو یہ دو چار بے ہوش کر دیں گے اڑا اڑی میں شاید. انشان ماشاء اللہ. بابا ماشاء اللہ. چاند رات کو 30 دن بابا امام شریف کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نکلی ہونا بدے کارڈ میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا یہ ارشاد فرمائیے. اب ہم امیل سنت کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہم براہ راست بھی ہیں، نہ جانے کہاں کا مدنی چینل کے ذریعے دیکھا اور سنا جا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. بالکل دیوار، ایک بھی بیچ میں کھڑا رہے گا تو دوسرے پھر اس کے پیچھے اٹھ جاتے ہیں. ابا آپ جتنا ہو سکے جب جس کو ممکن ہو بیٹھے، پھر بیٹھے ہی رہو آخر تک. عوام میں نماز کے اوقات کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ عصر تاخیر ہو گئی تو اب یہ کہہ کر عصر نہیں پڑھیں گے کہ اب تو قضا ہو گئی، یا مغرب میں اور لیٹ ہو گئے تو اب مغرب کیا پڑھنے کا فائدہ، مغرب تو قضا ہو گئی، جو فجر کا بھی ہوتا ہے کہ اب اتنی لیٹ ہو گئے تو فجر قضا ہو گئی۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کس نماز کا وقت کس وقت تک ہے، اور یہ جو نمازیں وقت کی وجہ سے قضا کرنے کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے یہ کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے؟ معلومات کی کمی ہے، حالانکہ اوقات کا جاننا فرض ہے، اوقات جانے گا نہیں تو نماز پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا، کیسے افطار کرے گا، کیسے سحری کرے گا، جیسے وہی کہ اذان کو سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کرنا سحری کرنا اس کا تعلق اذان سے، حالانکہ اذان سے نہیں ہے، تعلق وقت سے، جہاں اذان کی آواز نہیں آئے گی وہاں کیا کرو گے؟ مدنی چینل پر بھی ہم اذان دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ فضا نے مدینہ کی ہے، طب المدینہ کی ہے، کہ دنیا میں کہیں سورج نکل رہا ہوگا، کہیں دھوپ ہوگی، کہیں چھاؤں ہوگی، کہیں رات ہوگی، کہیں دن ہوگا، تو یہ اگر فیضان مدینہ کی ہمارے مدنی چینل کی اذان پر کیسے روزہ افطار کریں گے یا سحری بند روزہ بند کریں گے؟ اب جیسے اس وقت مدینہ منورہ میں ابھی 2:45 بجنے والے ہیں، اتنا سارا وقت ہے ابھی سحری کے لیے، بہت سارا وقت ہے، ہمارے یہاں سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ فرق ہوتا ہے نا اوقات کا بھی، کہیں 3 گھنٹے، کہیں 4 گھنٹے، کہیں 5 گھنٹے فرق، امریکہ میں شاید دوپہر ہوگا، امریکہ میں 12 گھنٹے کا فرق، دوپہر ٹھیک دوپہر سورج چمک رہا ہوگا زوردار امریکہ میں اس وقت، بہرحال یہ کہ جہاں یہ موجود ہے نا وہاں کا اس کو وقت پتا ہونا چاہیے نمازوں کا، یہ ضروری ہے۔ اب تو یہ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل نمازوں کا ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، اور مدنی چینل پر بھی تقریباً 27 لاکھ کے آس پاس مقامات کا انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کم و بیش 27 لاکھ مقامات کا مدنی وہ نمازوں کا ٹائم ٹیبل موجود ہے، افطار کا، سحری کا، نمازوں کا، بہت آسانی ہو گئی ہے۔ امیر سنا جو نیٹ کا ارشاد فرما رہے ہیں ویب سائٹ کے اوپر جو ٹائمنگ کا ہے اس پر ہی آپ جائیں گے، تو موبائل پر کس طرح یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو موبائل پر بھی وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، جو سافٹ ویئر موبائل ہیں تو دنیا میں جہاں بھی ہوں گے آپ موبائل فون کے ذریعے بھی نماز کے اوقات معلوم کر سکیں گے، موبائل تقریباً سب کے ہاتھ اب ہے ہی سب کے ہاتھوں میں، اور عموماً جو ٹریولنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے پاس سافٹ ویئر موبائل ہوتے ہی ہیں آج کل جو آ رہے ہیں، تو وہ اگر یہ چاہیں گے تو یہ ایک موبائل کا ایک اچھا استعمال ہو جائے گا کہ آپ کے موبائل میں مدنی چینل یہ ویب سائٹ پر جو نماز کے اوقات ہیں وہ آپ کے موبائل میں آ جائیں گے۔ یوں اور بھی کئی ایسے سافٹ ویئر ہیں جو موبائل پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے آپ وہ ملک و مقام کا نام موبائل ہی میں لکھ دیں، وہ آپ کو وہاں کا ٹائم بتا دے گا پانچوں نمازوں کا، بلکہ قبلہ ڈائریکشن بھی باپو ہیں اس میں، جو سافٹ ویئر اس میں قبلہ ڈائریکشن بھی ہے، آپ کو وہاں قبلہ کی سمت بھی بتا دے گا کہ قبلہ کی سمت ہے، تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے یہ ہمیں ایک اچھی سہولت دے دی ہے۔ تو نماز کے اوقات جو یہ جیسے صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ فجر کی نماز کا وقت سورج نکلنے تک ہے، طلوع آفتاب تک، سن رائز تک، اور پھر نصف وہ اب سورج نکل آیا تو اب فجر کا وقت ختم ہو گیا، پھر ظہر کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہوگا جب سورج سر پہ آئے گا نا، اس کے بعد یہ ڈھل جائے گا سورج، پھر دوپہر ہو جائے گی، ظہر کا وقت ہو جائے گا، اور ظہر کا وقت اپنے عصر کا وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے، پورا ٹائم یہ ٹائم ٹیبل میں سب ہوتا ہے، یہ عصر کا وقت جیسے شروع ہو گیا تو عصر کا وقت جب شروع ہوگا تو وہ عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہے، پھر جب وہ عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہ صبح صادق تک سحری کا وقت ختم ہونے تک رہتا ہے، یوں مطلب اس وقت کے اندر کسی نے نماز پڑھ لی نا اس وقت کی تو اس کو ہم قضا ہونا نہیں کہیں گے، اب فجر کی جماعت آج کل لیٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں یعنی کہ جلدی ہوتی ہے عموماً، کہ صبح صادق ہوتے ہی سحری کر کے فجر کی نماز پڑھے اور سو جائیں، یہ ذہن ہوتا ہے. حالانکہ وہ افضل یہ ہے کہ تاخیر سے فجر پڑھے، تو اگر جلدی بھی پڑھ لے تو جائز ہے. تو فیضان مدینہ میں ہمارے یہاں تاخیر سے ہوتی ہے، ہمارا ایک اپنا ماحول ہے الحمدللہ، پھر مدنی ہلکا ہوتا ہے اور اس میں اشراق چاش بھی ہو جائے اسلامی بھائیوں کی، بالکل فوری طور پر ہم فجر پڑھا دیں گے تو شاید اکثریت سو جائے گی، اشراق چاش بھی نہیں پڑھ سکے گی، مشکل ہو جائے گا. اس لیے وہ ہمارے یہاں جو فجر ہوتی ہے وہ تاخیر سے ہوتی ہے. اور سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ان کی مسجد میں پانچوں نمازیں جو تھیں وہ مستحب وقت میں ہوتی تھیں، وہاں بھی فجر میں جلدی نہیں ہوتی کوئی تاخیر سے، اعلی حضرت کے دور میں. آج کل کا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کل بھی اس کو باقی رکھا ہو، تو وہاں بھی ماشاءاللہ اعلی حضرت کے شدائی بلکہ ان کے خاندان کے افراد موجود ہیں بریلی شریف میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے علاوہ نماز کے احکام اور اس کے دیگر مسائل سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام یہ حاصل کریں. اس میں نماز کا طریقہ بھی ہے، غسل و وضو کا طریقہ بھی ہے، نماز جنازہ کا طریقہ ہے، جمعہ کا بیان ہے، اور بھی کئی اس میں رسالے موجود ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس سے خوب خوب فائدہ ہوگا. اسلامی بہنوں کی نماز یہ کتاب الگ ملتی ہے مکتبۃ المدینہ سے، وہ اپنے لیے کتابیں لیں تاکہ ان کو بھی نماز اس کے اوقات اور اس کے جو شرائط اور فرائض وغیرہ ہیں اس کی معلومات حاصل ہو جائیں. انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ کتابیں مل جائیں گی. اگر آپ کے یہاں مکتبۃ المدینہ کی ترکیب نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں، دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کا، انشاءاللہ عزوجل وہاں سے آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی. بہت آسان ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ اعتکاف کے دنوں میں یا یوں جیسے کہ ابھی آپ نے ابھی کہا جیسے کہ عام مساجد کے اندر جلدی فجر کی ترکیب ہوتی ہے، اب کھایا اور بھاگے تو وہ منہ صاف کرنے کے حوالے سے، مسواک کے حوالے سے، کلی کے حوالے سے، خواب و مغرب کا وقت ہو یا فجر کا وقت ہو، ان دونوں اوقات کے اندر ایک تعداد بہت سستی کرتی ہے. اسی طرح ہاتھ دھونے میں بھی بہت زیادہ سستی کی جاتی ہے، جو کھائیاں ہوتی ہیں انگلیوں کے درمیان، ناخن جو ہوتے ہیں ان کی جو سائڈیں ہوتی ہیں، ان میں بعض اوقات صحیح دھونے کی نہ وجہ سے وہاں بھی بدبو سی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں باپا کچھ ہاتھ منہ دھونے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. نیز یہ بھی شاید فرمائے کہ یہ سارا اہتمام اسلامی بہنوں کو بھی کرنا ہے کہ وہ مسجد نہیں جاتی، نماز گھر میں پڑھتی ہیں، تو کیا اس طرح کے اہتمام کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں؟ صفائی شریعت کو مطلوب ہے، تنظیف یعنی صفائی رکھنا یہ سنت ہے، یہ سبھی کے لیے مطلب یہ ہے کہ وہ صفائی رکھے. واقعی یعنی کہ جلد بازی میں کنڈیاں تو کوئی افطار کر کے تو سموسے کی لذتیں لیتے رہیں گے، کوئی کھجور کی مٹھاس نماز میں چوستا ہوگا، کوئی دانتوں پہ جو انگلیاں پھیرتا ہوگا جو ریشے پھنسے ہوئے ہوں گے ان سے کھیلتا ہوگا، نمازوں میں یہ ہوتا ہوگا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر دانت میں کوئی غذا کا ذرہ رہ جائے تو وہ فرشتے کے جو تلاوت پر قدرت نہیں رکھتے، وہ چونکہ منہ رکھ کر تلاوت سنتے ہیں نمازی کی، تو اگر دانتوں میں کوئی ذرہ غذا کا یا کوئی بوٹی کا ریشہ رہ گیا ہے تو اس سے فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ دانت میں کوئی ریشہ وغیرہ نہ ہو. اسی لیے فیضان مدینہ میں ہم یہ تھال وغیرہ افطاری کے لیے لگانے سے کتراتے ہیں، لیکن لوگ اپنا اپنا لاتے ہیں جن کا وہ بس ذہن ہوتا ہے، کھانا جائز ہے افطاری کے وقت یہ فروٹ وغیرہ، لیکن کھائے وہ کہ جو دانت صاف کرنا جانتا ہو تو کلیاں کر کے وہ جماعت بھی لے سکتا ہو، جماعت چلی جائے بھی نہیں چلے گا تو پھر بعد میں کھائے، یعنی کباب سموسوں پر نماز تو قربان نہیں کی جا سکتی, کباب سموسے ہی قربان ہوں گے. یہ کھانا سب جائز ہے لیکن جماعت نہ جائے اس کے لیے, اس کا بھی دھیان رکھنا اپنے کو, ورنہ بھی نماز کے بعد بھلے کھائے, ہرس بہت بڑھ جاتی ہے, روزے میں بھوک بہت لگتی ہے, اس سے ہرس اتنی ہوتی کہ بس وہ میں کھانا سارا میرے اندر آ جائے, میں کھانے کے اندر چلا جاؤں, ایسی ہرس ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اب سارا دن صبر کیا تو تھوڑی دیر اور سے پانی سے گزارا کرو, کھجور سے بھی سنت ہے لیکن پھر وہ کھجور کے وہ اجزا منہ میں وہ مٹھاس ہو تو ان اجزا اور مٹھاس کے ساتھ نماز پڑھنا سنت نہیں ہے. تو کرنا ہے تو پھر وہ منہ صاف کر کے نماز پڑھیں, بے شک کھجور کھائیں, کھجوریں کھائیں, کون روک. اس طرح بہنوں کو سہولت ہے, ان کی جماعت تو ہے نہیں, اس لیے وہ بے شک یہ ساری چیزیں کھا کر مگر منہ اچھی طرح صاف کر کے خلال کر کے وہ ذرات وغیرہ نکال کر وہ نماز ادا کریں. وہ سحری اور افطار دونوں میں یہ احتیاط کریں, وہ اپنے ہاتھ دھونے کا بھی فرمایا تھا, ہاتھ یہ عموماً دھو لیتے ہیں. یہ اس وقت جو ہے نا جیسے کہ اب اس وقت تو ان کے لیے مشکلات ہیں ہاتھ دھونے کی, ورنہ یہ عموماً لوگ ہاتھ دھوتے ہیں اور صابن سے دھوتے ہیں. مگر اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اسراف پانی کا بے تحاشا ہوتا ہے, حالانکہ صابن پر پانی ڈالنے کے لیے چند قطرے چاہیے, چند قطرے صابن کے اوپر پانی حسب ضرورت ڈالا اور اب یہ بند کر کے نل ٹھیک ہے ملے آدمی اچھی طرح مل کر دھو, لیکن وہ گدڑ درد کر کے نل کھولیں گے صابن لیں گے اتنا سارا پانی گرا دیں گے, پھر بازو کا دیے کہ نل بھی کھلا ہے اور صابن سے ہاتھ بھی ملے جا رہے ہیں, یہ اسراف ہو ہی رہنا پانی. یہاں جو صابن کے حوالے سے جو فرما رہے ہیں نا, جو ایک مشاہدے کی بات ہے جو قریب قریب کوئی ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا ہے بابا, کہ صابن میں دیکھے کوئی جادو کا کیمیکل نہیں ہے کہ صابن ہاتھ پہ لگایا, اب جیسے کہ وہ نل کا چل رہا ہے وہ تو ایک الگ میٹر آ گئے, جو آپ فرما رہے ہیں نل کا چل ہی رہا ہے اور یہ صابن ہاتھ میں لیا اور یوں ہاتھ میں لگایا صابن رکھا اور نلکے کے نیچے ہاتھ رکھ کر وہ صابن بہا دیا. یہ آپ کب کا واقعہ کہاں کا بتا رہا ہوں میں آپ کو, جی یہ آپ نے دیکھا ہوگا دعوتوں میں, دعوت میں تو بس ایک ہاتھ سے یوں کرتے ہیں رسمی طور پہ جو میں نے دیکھا ہے, جی پھر ہاتھ گھر میں ایسا نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ وہ بھیڑ ہوتی ہے تو جہاں دیکھا اس کی وہاں کی بات کر رہا ہوں. ریزرو دعوتوں میں آدمی ریزرو ہوتا ہے خصوصاً شادیوں میں, اور اس کا اپنا ایک مقام ہے کہ وہ خاص مہمان خصوصی ہے, سسرال والا ہے تو ننیا سسرال والا جیسے ہوگا نا داماد یا وہ سسرال کے رشتے دار تو یہ ایک دوسرے سے وہ شرماتے ہیں اور یہ جھجک میں تو یوں تھوڑا وہ نخرے کرتے ہیں. گھر میں تو میرا خیال ہے وہ ٹوٹے پھوٹے صابن سے وہ سب ترکیب بنا لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے بابا جیسے ایئرپورٹ وغیرہ پر بھی کبھی جانا ہوتا ہے, وہاں جو بھی جب واش جو مطلب بیسن وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر جو قریب قریب جو لوگ جیسے وہاں عموماً شیمپو ہوتا ہے لکوڈ سوپ ہوتے ہیں, اب لیا تو وہاں جو مطلب اطراف میں جو پریکٹس ہوتی ہے کیونکہ وہ پانی اتنی زور سے باتیں گے توجہ چلی جاتی ہے ان کی طرف, وہ ٹھار کر کے پان پہلے نلکا کھولیں گے اس کے بعد وہ ہاتھ میں پھر وہ لکوڈ سوپ وغیرہ جو لیتے ہیں تو وہ اتنی جلد بازی مچاتے کہ ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ ان کی عادت پریکٹس بن گئی ہے کیا بن گئی, تو یوں مطلب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صابن کو جتنی دیر تک ہاتھ پہ رکھنا چاہیے کہ وہ چکناہٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ لے اور پھر تو خوشبو تو خیر اسے چھوڑنی ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں میں غور کر رہا تھا. پھر ساتھ ہی جو آپ نے منہ دھونے کا فرمایا نا تو اس وہ ایئرپورٹ کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا جھجک, اور پھر ہر آدمی کو سفر کا تجربہ تو ہوتا نہیں ہے, وہ گھبراہٹ اور کسٹم کا ٹینشن اور اس طرح یہ, اور پھر یہ کہ وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے اس کا شیمپو بولتے ہیں وہ لکوڈ سوپ کہلاتا ہے ویسے, لکوڈ سوپ. اب اس میں تو نکالنا بھی سب کو نہیں آتا ہوتا ہے کیونکہ اوپر سے اس کو پش کرنا پڑتا دبانا پڑتا ہے, دبائیں تو وہ دبانے یوں دبائے اور یوں ٹھیلے اس میں پھر اس کو یوں ملے, تو اب وہ نل بھی تو وہ میجک نل ہوتے ہیں مطلب وہی جادو ان ٹائپ کے کہ یوں اس کو بس تھوڑا یوں رکھو تو کر کے پانی شروع ہو جاتا ہے, پہلی بار کا تو آدمی گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہوا, میں نے تو ابھی ہاتھ بھی نل کو نہیں لگایا, وہ اس کے بالکل لینے گئے وہ نیچے رکھا اور پانی شروع ہو گیا, پھر وہ بہہ رہا ہے بس اس کو اب بند اپنی مرضی سے ہوگا آپ کی نہیں مانے گا, اس کا ہے نہیں ٹوٹی نہیں ہے تو کوئی سسٹم ہے ان کا سینسر وہ سینسر ہوتا بابا جی, اب جیسے دروازے بھی ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں نا سر کہ وہ اپنے قریب جائیں گے تو خود ہی کھل جاتے ہیں, ہٹ جائے تو خود ہی بند ہو جاتے ہیں. بابا اور اس طرح محمد حفیظ نام جو ہے کوئی اعتراض والا نہیں سونا محمد حفیظ عبد الحفیظ وہ بولتے ہوں گے ہونا چاہیے دونوں صحیح میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ صحیح ہے کیا بات ہے آئے ہائے نظریں اونچی ہی رہتی ہیں ایسی آ گئی ہے کون سی کیسے لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے ان کی حفاظت کے دعا فرمائے بھائی اسلامی بہنیں جو آپ نے منہ دھونے کا تھا یہ جو مسواک جس کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا آج بھی کل بھی مدنی مذاکرے میں تو کیا یہ مسواک کا استعمال کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی سنت ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی غالباً سنت ہے غالباً تو طریقہ وہی ہونا چاہیے ویسے بارش میں یہ لکھا ہے کہ ان کے مسوڑے نازک ہوتے ہیں یہ مسی کریں اچھا یہ یاد پڑ رہا ہے ابھی پورا یاد نہ ہو تو بولنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے مسائل وہ کسی صورت میں ان کو منہ صاف کرنا ہے اندر کا منہ صاف کرنا ہے یہ باہر کا کرتی ہیں باہر کا بھی ٹھیک ہے صفائی تو مطلوب ہے شریعت کو پورا بدن ہی صاف ہو لیکن یہ اندر کا منہ صاف ہونا ضروری ہے کہ ایک تعداد ہے جس کے منہ میں بدبو آتی ہوگی آپ کو اپنے منہ کی بدبو ٹرائی کر ٹیسٹ کرنی ہے نا تو یہ یوں رکھ کے گلے سے منہ نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بدبو ہے کہ نہیں جس کے منہ میں بدبو آتی ہو نا اس کو مسجد کا داخلہ حرام ہے اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے منہ صاف نہیں کرتے نا تو بھی بدبو ہو جاتی ہے منہ میں یہ کھلال نہیں کریں گے اندر تو سڑے گا بدبو دے گا یہ کھلال ہونا ضروری ہے اس کے لیے بدبو سے بچے مسواک کرے اچھی طرح کرے منہ خالی ٹچ نہیں رس میں مسواک نہیں مسواک کرے اور خلال بھی کرنا چاہیے لکڑی کے تنکے سے خلال سنت ہے اس طرح بہنیں تو کرتی ہیں دندا سے کی منع تو نہیں ہے اس طرح بھائیوں کو وہ چھلکا ہوتا ہے کسی درخت کا نہیں یہ دندا سا اس کو نہیں بولتے وہی نا وہ چھلکا ہوتا ہے اخروٹ کا ہوتا ہے اخروٹ کا چھلکا اخروٹ کے درخت کا چھلکا صلوا علی الحبیب السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رہا کی التجا ہے مولا فضل کی رہا کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری قلب میں تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری قلب سختی پڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے قلب سختی میں حد سے پڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے التجا غم مصطفیٰ ہے التجا غم مصطفیٰ ہے یا خدا ہنس گیا نفس بدکار حاوی ہوا ہے یا ہنس گیا نفس بدکار حاوی ہوا ہے شیطان پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھ کو خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے